deci viața mea îți aparține. Când te chem răspuns și îmi vin ajutor, nu e anume așa ca Iisus. Ești rege acum și domnești în veci, pe pământ și în univers. Cine se compară cu al tău nume glorios? Iisus victorios. N-ar fi crezut și pământ.